แต่พอเดี๋ยวนี้พวกคุณดูเถอะมันมากเลยมากจะเฟ้อพอจะเฟ้อแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกิเลสมันจะมากขึ้นในธรรมะมันจะลดลงเพราะนั้นสำคัญมากๆคือมีศีลอีกข้อหนึ่งเรียกว่าปัจจยสันนิสิตศีลศีลตัวนี้เกี่ยวกับการบริโภคการใช้สอยสิ่งของให้รู้จักคุณค่าที่แท้จริงสิ่งของนั้นไม่บริโภคโดยตัณหามีมากก็จะไม่กินจนล้นจนเหลือจะกินแต่พอดีเหลือนั้นก็เวรคืนให้สังคมให้พี่ให้น้องชาวบ้านที่เข้ามาทำบุญทำทานเนี่ยเหลือนั้นก็เผื่อแผ่สัตว์พวกนกพวกกระรอกกาเตนกต่างๆปูปลาตลอดปลาในน้ำนี่ก็อาศัยพวกเราช่วยมันเป็นการฝึกเมตตาบารมีไปในตัวแสบด้วยตั้งแต่นกยูงนกเหนือกนกกาวาโพระดกนกเอี้ยงให้มันกินเข้าไปมันบินมาเกาะบ่าเกาะไหล่นกเขาไล่ลงไปถึงกระแตกระรอกอะไรให้มันไปเถิดเราก็รักมันมันก็รักเราเมตตาปานนี้มันก็เกิดขึ้นแต่ที่นี่เนี่ยอย่าให้มันเกินไปอย่าให้มันฟุ่มมันเฟือยแม้มันจะมีมากก็บริโภคที่เรียกว่าเอาจากสังคมแต่น้อยคืนให้สังคมมากๆเอาให้สังคมแต่น้อยปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการค่านิยมที่มันไม่ถูกไม่ต้องของสังคมอย่าให้ค่านิยมนั้นมาครอบงำเราเหมือนวัดอื่นๆเราเห็นว่าเขามีทั้งเวทีหมอลำมีเวทีลิเกอะไรอยู่ในวัดเสร็จนั่นแหละถูกสังคมครอบงำไม่สามารถปลดปล่อยพันธนาการจากสังคมเราไม่เอาไม่ถูกไม่ต้องไม่เอาเด็ดขาดตายก็ยอมตายมีบูชาธรรมะอย่างนี้แหละไม่มีกินก็อย่าให้มันมีเลยไม่หลอกไม่ลวงใครกินนี่ต้องอาศัยความภาคเพียรอดทนแต่ศีลข้อนี้รู้จักคุณค่าของปัจจัยต่างๆนั้นให้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเอามาถวายเขาได้มาด้วยความยากลำบากเขาให้เขาถวายด้วยความเคารพศรัทธาในคุณธรรมเราเองก็จะใช้อย่างมันพอดีพอดีทุกวันนี้มันจะเฟ้อนะมันจะเฟ้อดูคนโน้นจะเอาโน้นมาให้คนนี้จะเอาไอ้นี่มาให้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้ารับสุ่ม4สุ่ม5ต้องอบัติอีกด้วยบางทีคนเขาศรัทธามากๆที่เรียกว่าเป็นเสขสมมุติขึ้นมายอมให้ทานจนตนเองยากจนนะดูศาลาหลังที่เราอยู่เสาใหญ่ๆสร้างกันมา800,000 900,000จะเป็นล้านเนี่ยบางคนให้มาผมก็ไม่สบายใจคือคอยเป็นห่วงกลัวเขาจะลำบากกลัวญาติโยมนี่อย่างทางเมืองอุบลคนละ10,000-20,000มาโอ้ยกลัวเขาจะยากจะจนกลัวเขาจะลำบากแล้วเอามาทุ่มเทให้ทานพระพุทธเจ้าท่านปรับอาบัติพระนะถ้ารับไม่เลือกต้องดูว่าเขาจะเดือดร้อนหรือไม่ต้องคอยถามคอยสอบคอยส่องอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าได้เท่าไหร่ยิ่งเอายิ่งออกอันนี้ก็เป็นศีลข้อหนึ่งปัจจยสันนิสิตศีลอะไรที่นี่พูดไปมันก็มากไปเรามาย้อนดูวันน้ำใจของพุทธสาวกที่เป็นคฤหัสถ์ที่เข้าถึงธรรมย้อนกลับไปพูดถึงคฤหัสถ์เรื่องนี้ก็ควรจะเน้นกันให้เข้าใจพิเศษเกี่ยวกับโภคทรัพย์ในแง่บุคคลควรดำเนินตามพุทธปฏิปทาที่นิยมยกย่องคนมั่งมีทรัพย์เฉพาะแต่ผู้ที่ร่ำรวยขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรทางฝึกจริตชอบธรรมและใช้ทรัพย์นั้นทำสิ่งที่ดีที่งามบำเพ็ญประโยชน์คือยกย่องความเป็นคนดีมีประโยชน์เนื้อความมีทรัพย์คนนั้นเขาอาจจะมีทรัพย์แต่จะต้องดูว่าเขาได้มาด้วยอะไรได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่ใช่ไปโกงคนโน้นโกงคนนี้มาเพราะนั้นเราจึงไม่มีตู้บริจาคไม่มีการเรียรายไม่มีการชักชวนโฆษณาอะไรมากๆบางแห่งก็มีเจ้ามือไปสร้างให้เป็นแสนแสนเป็นล้านๆแต่เราก็หารู้ไม่ว่าเงินจำนวนที่เข้ามามากๆไปโกงใครมาโกงบ้านโกงเมืองโกงคนอื่นหาให้เดือดร้อนหรือเปล่าเงินประเภทนั้นเราก็ต้องมาเป็นหนี้ด้วยกันนะเอามาสร้างมาถวายแล้วก็คอยเป็นหนี้เป็นหนี้บาปหนี้กรรมไปก็ไปโกงไปอะไรมาเพราะฉะนั้นก็อย่าไปโฆษณาอย่าไปเรียกอะไรอะไรมากนักเลยตู้บริจาค ก็ไม่ต้องไปตั้งมันเอาไว้ตรงเนี้ยเอาคนดี ทางพุทธศาสนานี่ยกย่องคนดีความเป็นคนดีมีประโยชน์เหนือความมีทรัพย์โดยเฉพาะต้องฝึกสอนอบรมอนุชนรุ่นใหม่ให้มีค่านิยมที่จะเห็นเป็นความดีงามตามความสามารถอันน่าภาคภูมิใจต่อเมื่อได้สร้างสมโภคทรัพย์นั้นด้วยความเพียรโดยสุจริตและมีความตั้งใจมุ่งหมายที่จะใช้ทรัพย์เหล่านั้นทำสิ่งที่ดีที่งามบำเพ็ญประโยชน์ต้องคิดไปไกลมากอย่าไปคิดว่าเขาร่ำรวยแล้วเขาเป็นคนมีบุญได้ทำกรรมดีไว้แต่ปางก่อนแต่ไม่มองดูการสร้างเหตุแห่งความมั่งมีของเขาในชาติปัจจุบันบางทีชาติปัจจุบันนี้เขามั่งมีไม่ได้มาจากบุญเก่าบุญอะไรได้มาจากการโกงบาปใหม่เดี๋ยวนี้แหละแต่เสร็จแล้วมันจะไปไหนต่อไปหรือบางทีเขาได้มาจากความขยันหมั่นเพียรภาคเพียรพยายามด้วยความรู้ความฉลาดไม่เอารัดเอาเปรียบเขาก็ร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างนี้น่าสรรเสริญเยินยอเป็นการที่มองดูคนทั้งหลายให้เห็นตามเป็นจริงตามปัญญาเพราะฉะนั้นในแง่บุคคลก็ต้องมองอย่างนี้ว่าผู้มีทรัพย์ได้มาอย่างถูกต้องดีงามไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นแล้วก็มาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ทั้งตนเองผู้อื่นเกื้อกูลกันอย่างนี้พุทธเจ้าท่านสรรเสริญเป็นพุทธสาวกที่ชนะโลกทั้งสองเพราะนั้นเราก็คงจะได้จากคนจนๆที่มีศีลมีธรรมที่ชนะโลกทั้งสองโลกคือโลกนี้โลกหน้าด้วยการให้ทานโดยการเสียสละแบ่งปันและได้มาด้วยความบริสุทธิ์ในโลกนี้เขาก็ชนะคือเขาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนคนอื่นชนะโดยธรรมในโลกหน้าเขาก็ชนะโดยธรรมคือเขาให้ปันเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนาตามหลักพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าทรัพย์เป็นอุปกรณ์เป็นปัจจัยอุดหนุนชีวิตทรัพย์นั้นไม่ใช่จุดหมายปลายทางของชีวิตทรัพย์จึงควรเป็นเครื่องช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกมากขึ้นและพร้อมมากขึ้นคือสะดวกนะไม่ใช่สบายแล้วก็สงบบางทีสะดวกแล้วก็ไม่สงบจะวุ่นวายอย่างเขาเอาเงินไปซื้อเสียงซื้ออะไรเป็นผู้แทนเขาต้องการเอาทรัพย์ให้เกิดความสะดวกที่จะเดินเข้าไปสู่รัฐสภาแต่เสร็จแล้วก็ไม่สงบวุ่นวายขึ้นมาในการที่จะดำเนินชีวิตที่ดีที่งามและทำกิจที่ดีงามเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปทรัพย์เกิดขึ้นที่ไหนแก่บุคคลใดก็ควรเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่มนุษย์เป็นปัจจัยอุดหนุนให้มนุษย์ทั้งหลายสามารถดำเนินชีวิตที่ดีที่งามพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีที่งามได้มากยิ่งขึ้นตามหลักการนี้เมื่อทรัพย์เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้หนึ่งก็คือมีทรัพย์เกิดขึ้นแก่มนุษย์หรือมีทรัพย์เกิดขึ้นแล้วในสังคมในสังคมหนึ่งมีคนร่ำรวยขึ้นมาก็ถือว่าทรัพย์นั้นเกิดขึ้นในสังคมสังคมก็พลอยยิ่งเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นทรัพย์เกิดขึ้นแก่คนดีคนหนึ่งก็เท่ากับเกิดขึ้นแก่สังคมด้วยนี่ที่เรานั่งกันศาลาที่เราใช้ต่ออยู่บริโภคกันในขณะนี้มันเป็นทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากคนดีคนหนึ่งสองคนสามคนแม้คนเหล่านั้นเขาอาจจะไม่ใช่เศรษฐีคนรวยแต่เขาเป็นคนดีผมจึงพูดอยู่บ่อยๆว่าทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วแม้มีมากกลานีในกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดจะแค็มน้ำทะเลมากแต่มันกินไม่ได้สะเกิดแต่มันเค็มเหมือนคนรวยเพราะนั้นเมื่อคนดีคนหนึ่งเกิดขึ้นมั่งมีขึ้นสังคมก็พลอยเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกับคนนั้นด้วยบุคคลดีที่มั่งมีขึ้นนั้นเป็นเหมือนเนื้อนาดีที่ข้าวงอกงามขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของคนทั้งปวงคนมั่งมีตามหลักการนี้พึงยินดีเอิบอิ่มใจที่ได้มีความสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นเจ้าการหรือมีเกียรติเหมือนได้รับความไว้วางใจจากสังคมในการจัดหาทรัพย์มาช่วยอุดหนุนหล่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์ในสังคมของตนให้อยู่สุขสบายและมีโอกาสทำกิจที่ดีที่งามนี่ควรจะภาคภูมิใจมากว่า เราได้ใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ได้หล่อเลี้ยงเพื่อนมนุษย์ในสังคมของตนให้อยู่สุขสบายและทำให้เพื่อนมีโอกาสได้ทำกิจที่ดีที่งามอย่างฝนตกฟ้าร้องมันไม่เปียกไม่ได้หลบโน่นไปนี่มันหลบเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็ได้บำเพ็ญกิจคุณงามความดีนั่งสมาธิอยู่ที่นี่ฟังเทศอยู่ตรงนี้แสดงธรรมอยู่ตรงนี้ไม่ได้หลบเดินนี้ไปไหนนั่นแหละเรียกว่าทำให้ทำกิจอันดีอันงามเนี่ยดีมากขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าบุคคลผู้หนึ่งยิ่งร่ำรวยขึ้นสังคมก็ยิ่งซูบโทรมลงเพื่อนมนุษย์ยิ่งมีความทุกข์ทรมานมากขึ้นก็เป็นเครื่องแสดงว่ามีการปฏิบัติผิดต่อทรัพย์ทรัพย์ไม่เป็นปัจจัยอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของมันไม่ช้าสังคมก็จะรัศมีสายในที่สุดถ้าไม่ใช่บุคคลมั่งมีดำรงอยู่ไม่ได้ก็สังคมก็อยู่ไม่ได้หรือทั้งสองอย่างสังคมอาจจะปลดเขาจากตำแหน่งของความเป็นคนดีอย่างเมืองคอมมิวนิสต์แต่ก่อนแล้ววางระบบวิธีจัดทรัพย์จัดตั้งเจ้าหน้าที่จัดสรรทรัพย์ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นผลดีขึ้นหรืออาจจะเลวลงยิ่งกว่าเก่าก็ได้แต่อย่างไรก็ตามคติมีอยู่ว่าถ้ามนุษย์ปฏิบัติผิดทรัพย์ที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์ย่อมกลับเป็นโทษที่ทำลายทั้งความเป็นมนุษย์และตัวมนุษย์และสังคมมนุษย์ด้วยคือยิ่งมีมากถ้าหาปฏิบัติผิดไม่มีศีลมีธรรมมันจะทำลายมนุษย์เอาทรัพย์ไปจ้างฆ่ากันเอาทรัพย์ไปสารพัดอย่างไปทำชั่วทำลายตัวมนุษย์และสังคมของมนุษย์ด้วยทุกวันนี้วุ่นวายเพราะแย่งชิงทรัพย์สมบัติกันเพราะมนุษย์ได้ขาดธรรมมองไปไกลถึงแง่รัฐบาลประเทศชาติก็เหมือนกันพระพุทธศาสนามองเห็นความสำคัญของทรัพย์ในสังคมของชาวโลกว่าความจนเป็นความทุกข์ในโลกท่านก็มองอย่างนี้เหมือนกันเหมือนกับเรามองเศรษฐกิจอีนาทานังทุกขังโลกเกความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกประเทศไหนเป็นหนี้ประเทศนั้นเป็นทุกข์คือจนหลังจากนั้นประวัติทลิตทลังทุกขังโลกเกความจนเป็นทุกข์ในโลกความยากไร้ขาดแคลนเป็นสาเหตุสังคมของอาชญากรรมและความชั่วร้ายต่างๆในสังคมเช่นเดียวกับความโลภและสัมพันธ์กับความโลภด้วยเพราะว่าถ้าขาดแคลนลงมาแล้วมันโลภไม่ได้มันก็ต้องไปป้นไปฆ่าไปสารพัดเพราะนั้นจะต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐหรือว่าผู้บริหารผู้คุ้มครองประเทศชาติเหล่านั้นผู้ปกครองบ้านเมืองจะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลจัดสรรปันทรัพย์ให้แก่เหล่าชนผู้ไร้ทรัพย์ไม่ให้มีคนจนคนขัดสนในแผ่นดินในอคัญญสูตรนะพระพุทธเจ้าท่านพูดในเรื่องนี้มากทีนี้เราก็มองกันต่อไปว่าจะต้องแก้ไขปัญหาบ้านเมืองโดยวิธีที่จะทำให้คนที่ขัดสนยากจนมีโอกาสได้พออยู่พอกินขึ้นมาอาศัยวิธีการต่างๆประกอบกันตามที่มันเหมาะกับสถานการณ์โดยเฉพาะการจัดให้ราษฎรทุกคนมีทางทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตการส่งเสริมอาชีพการจัดสรรเกี่ยวกับทุนกับอุปกรณ์การควบคุมป้องกันไม่ให้มีการกระทำชั่วหรือว่าอาธรรมการคือการกระทำและวิธีการที่ไม่ชอบทำไม่เป็นธรรมการเอารัดเอาเปรียบกันโดยในนี้ย่อมจะถือเป็นหลักการได้ถือเป็นหลักการได้ว่าการไม่มีคนยากจนเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของรัฐได้ดีกว่าการมีคนร่ำรวยช่วยฟังให้ดีนะถ้าประเทศใดไม่มีคนยากจนประเทศนั้นบริหารประเทศชาติสำเร็จดีงามมากแต่ประเทศใดมีคนรวยมากและคนจนมากประเทศนั้นไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จในทางพระพุทธศาสนามีปัญหายื้อแย่งแข่งขันกันรัฐบาลของเราผู้แทนของเราพรรคการเมืองของเราทุกวันเนี่ยไม่ว่าพรรคไหนก็ชูนโยบายเศรษฐกิจนำเลี้ยวนำเศรษฐกิจให้ก้าวหน้านำประเทศให้เจริญรุ่งเรืองด้วยเศรษฐกิจประเทศไหนพรรคไหนผู้แทนไหนก็ชูแต่เรื่องเศรษฐกิจในที่สุดบางพรรคขึ้นมาชูเศรษฐกิจเป็นนโยบายเอกทำให้ประเทศร่ำรวยร่ำรวยแต่คนรวยนะแต่คนจนก็จนลงไปอีกของยิ่งแพงขึ้น เศรษฐกิจของเขาคือนำเข้าส่งออกให้มากรวยยิ่งใหญ่เลยของที่นำเข้ามาจากต่างชาติราคาแพงลิบเดียวสินค้าชาวบ้านเพาะปลูกพวกปอพวกมันพวกข้าวถูกแล้วเขาถือว่าเป็นความสำเร็จมันเป็นประโยชน์เอื้ออำนวยแก่คนรวยอย่างเดียวคนรวยบริษัทห้างร้านนายทุนเอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตอะไรต่างๆโอ้ยภาคอุตสาหกรรมเจริญลิ่วเลยแต่ในขณะเดียวกันภาคเกษตรกรรมภาคชาวนาชาวไร่ย่ำแย่อะไรอะไรมันแพงไปหมดเลยลักษณะเช่นนี้แม้จะรวยนำเงินเข้ารัฐปีละ800,000 ล้านแต่คนจนในแผ่นดินก็ยังจนกันอยู่อย่างนี้ก็มีแต่คนรวยมหาเศรษฐีไม่กี่คนพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จของรัฐแต่การทำให้ไม่มีคนยากจนแม้จะไม่มีคนรวยแต่คนทั้งหลายก็ไม่ยากจนพออยู่ได้นั่นแหละถือว่าเป็นความสำเร็จมักจะมีคำถามว่าระบบเศรษฐกิจระบบการเมืองแบบไหนถูกต้องหรือไปกันได้กับพระพุทธศาสนาเรื่องนี้อย่างน้อยในขั้นพื้นฐานไม่ใช่เรื่องที่พุทธศาสนาจะต้องมาตอบหรือหากไม่ถูกหาว่าตีโวหารก็อาจจะย้อนว่าระบบไหนก็ได้ที่ปฏิบัติตามหลักการของพุทธศาสนาก็ระบบนั้นแหละไม่ว่าระบบใดก็ตามว่าระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบไหนมันจะเข้ากับพุทธศาสนาได้ระบบไหนก็ได้ถ้าระบบนั้นปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาแห่งความคิดธรรมดาเราจะต้องเล็งดูที่หลักการเหตุผลส่วนวิธีการที่จะปฏิบัตินั้นมันต้องแล้วแต่กาลเทศะสภาพแวดล้อมขึ้นกับกาลเทศะในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาเป็นชุมชนเฉพาะกิจเพราะวัตถุประสงค์ทรงจัดวางวินัยให้พระภิกษุสงฆ์ไม่มีทรัพย์สินส่วนตัวนี่เศรษฐกิจของพระเศรษฐกิจของพระคือไม่มีเท่าไหร่ยิ่งดีมีมากเท่าไหร่ก็ส่งไปเป็นของกลางหมดถ้าพระมีรถเก๋งขี่หลายคันขึ้นมานั่นเลยเรียกว่าเศรษฐกิจพระเยะช่วยฟังให้ดีนะเศรษฐะเศรษฐโถแปลว่าประเสริฐกิจจะแปลว่าการกระทำเศรษฐกิจแปลว่าการกระทำอันประเสริฐพระทำยังไงประเสริฐถ้าพระมีรถเก๋ง4 คัน 5 คัน 6 คันขึ้นมาแล้วถือว่าแย่ที่สุดเลวทรามมากนี่ทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นจะต้องเข้าใจว่าสังคมนั้นพระพุทธเจ้าท่านจัดของท่านอย่างถูกต้องสอดคล้องมากไม่ให้พระภิกษุสงฆ์มีทรัพย์สินส่วนตัวนอกจากบริขาร8แต่ให้ทรัพย์สินเป็นของสงฆ์คือส่วนรวมเรียกว่าของกลางพันธาคาริกในเวลาเดียวกันสำหรับสังคมของชาวโลกพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้มาเป็นเหมือนพระจะต้องมีน้อยๆออกมาเป็นของกลางเหมือนของมนุษย์ในขณะนั้นมีการปกครองในชมพูทวีป2 แบบแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นคือมีแบบเผด็จการราชาธิปไตยและก็เผด็จแล้วก็การปกครองโดยระบอบสามัคคีธรรมสาธารณรัฐขออภัยเสียงมันพันลิ้นมันรัวเข้าไปแล้วสาธารณรัฐหรือว่าสามัคคีธรรมก็คงจะเข้ากับคำว่าประชาธิปไตยตรงนี้พอจะอนุโลมก็ได้พระพุทธเจ้าก็ไปแสดงให้ฟังว่ามันดีด้วยกันทั้งนั้นถ้าคุณปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องคือลักษณะอย่างหนึ่งของพุทธธรรมนั้นทรงสอนหลักธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติให้ผลทันทีสำหรับประเทศที่ปกครองโดยคนหมู่มากแบบประชาธิปไตยทั้งเกาะให้ธรรมะที่เรียกว่าอปริหานิยธรรมสำหรับรัฐที่ปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือแบบสาธารณรัฐและทรงสอนหลักจักรวรรดิวัตรสำหรับรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยเรื่องนี้แสดงลักษณะอย่างหนึ่งของพุทธธรรมคือพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นเพียงปรัชญาหรือเรื่องของนักคิดแต่เป็นเรื่องทางศาสนานักปฏิบัติซึ่งเข้าไปเกี่ยวกับประชาชนผู้ดำรงชีวิตจริงท่ามกลางสภาพสังคมและสถานการณ์ที่เป็นไปอยู่ในเวลานั้นนั้นต้องสอนสิ่งที่เขานำไปใช้ได้ปฏิบัติได้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่เขาตั้งแต่ปัจจุบันดังที่เรียกว่าทรงสอนความจริงที่เป็นประโยชน์หากจะต้องรอจนกว่าหลักการนั้นให้มันเกิดสถาปนาระบบที่ว่าดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดซึ่งความจริงก็จะเป็นเพียงระบบที่หวังว่า ดีที่สุดจะดีที่สุดเสร็จแล้วจึงค่อยใช้ระบบนั้นทำให้ประชาชนประสบประโยชน์สุขอย่างนี้มันก็ไม่พ้นไปจากการปฏิบัติที่เลื่อนลอยและพ้นไปจากความงมงายไปไม่ได้เพราะยังเป็นฟิวเจอร์เทนส์เป็นอนาคตการในเมื่อทั้งระบบสามัคคีธรรมก็มีอยู่ระบบราชาธิปไตยก็มีอยู่เวลานั้นก็เป็นอันว่าประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยราชาธิปไตยพระพุทธเจ้าก็ช่วยให้เขาอยู่ดีมีสุขได้ด้วยกันทั้งนั้นประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบบสามัคคีธรรมพระองค์ก็ต้องช่วยสอนให้เขาอยู่ดีมีสุขด้วยคุณธรรมอภิหาริยธรรมระบบแรกทรงเน้นผู้ปกครองให้ปกครองมองเห็นยศถาบรรดาศักดิ์อัคคทานอำนาจเป็นเครื่องมือสร้างประโยชน์สุขแก่ราษฎรมิใช่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์อำนาจบาดใหญ่เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ปนเปื้อนบำรุงความสุขส่วนตนให้เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่สำหรับระบบหลังคือระบบปกครองเป็นหมู่สามัคคีธรรมทรงแนะนำให้ใช้วิธีการดำเนินกิจการให้เข้มแข็งมั่นคงพร้อมเพียงกันสมัครสมานสามัคคีได้ผลดีในระยะนั้นระบบราชาธิปไตยเจริญในทางที่ดีงามสูงสุดคติธรรมของพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องจักรวรรดิธรรมหลักการปกครองพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อพุทธเจ้าตายไปแล้ว200กว่าปีก็ได้นำเอาหลักธรรมอันนี้มาปกครองอินเดียหมดทั้งประเทศถึงกับจารึกไว้ในแผ่นเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปริยทัตสีผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพไม่ทรงถือว่ายศหรือเกียรติจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเว้นแต่ว่าจะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุ่งหมายนี้ว่าทั้งนี้ในบัดนี้และในเบื้องหน้าขอประชาชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับฟังคำสั่งสอนธรรมของข้าและจงปฏิบัติตามหลักธรรมความประพฤติในทางธรรมที่ข้าได้สอนตามหลักพระพุทธศาสนานั่นคือการใช้อำนาจของข้าที่ถูกต้องสมบูรณ์จารึกไว้ในแผ่นหินบอกว่าอำนาจวาสนาความเป็นใหญ่เป็นโตของข้านี้ไม่ถือว่ามีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ได้สามารถใช้อำนาจนี้นำคนทั้งหลายให้ประพฤติธรรมให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมได้นั้นจึงชื่อว่าอำนาจมีประโยชน์ใช้ถูกต้องแต่ทุกวันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าเข็นฆ่ากันตูมๆนองเลือดกันทั่วทั้งกลางถนนราชดำเนินนั้นคือใช้อำนาจเพื่ออะไรไม่ใช่อำนาจเพื่อธรรมไม่ใช่อำนาจเพื่อนำคนทั้งหลายไปสู่การประพฤติธรรมแต่อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวให้ตนเองมีอำนาจมากขึ้นและจะได้กอบโกยอะไรต่ออะไรทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นได้ชัดว่ารากเหง้าแห่งปัญหาก็คือการขาดธรรมะน้ำใจของเหล่าพุทธสาวกในทางพุทธศาสนาที่เป็นคฤหัสถ์ที่เป็นนักการบ้านการเมืองตกต่ำย่ำแย่มากที่สุดเลยการเดินขบวนเรียกร้องความถูกต้องชอบธรรมนี้ไม่ใช่มันมีใจในขณะนี้ในสมัยพุทธเจ้านะในชาดกต่างๆไปเปิดดูเถิดชาดกนิทาน500ชาติจะพบบ่อยๆเมื่อไม่พอใจพระมหากษัตริย์เมื่อฝนไม่ตกเฉยๆเท่านั้นเนี่ยเขาก็เดินขบวนนะทำไปเล่นไปที่เมืองกลิงคลัตฝนไม่ตกชาวบ้านเดินขบวนเต็มที่พระบรมมหาราชวังเดินขบวนต่อพระราชานะพระราชายิ่งมีอำนาจมากจะใช้เข็มฆ่าอะไรก็ได้พระราชาก็ถามทำไมเดินขบวนกันมากมายกายกองฝนไม่ตกพระราชาไม่ตั้งมันอยู่ในธรรมฝนจึงไม่ตกเนี่ยขนาดฝนไม่ตกเขาก็เดินขบวนนะสมัยโบราณพระราชาก็รับฟังและจะให้ปฏิบัติยังไงปฏิบัติตามชาวบ้านบอกชาวบ้านก็บอกว่านู่นที่เมืองสีผีเชตตุดรนครที่ถูกเรื่องโดยโพคะของพระเจ้าหลวงชัยฝนฟ้าตกตอกตามฤดูกาลเพราะว่ามีช้างปัจจยนาคครบมงคลหัตถีอยากจะให้ฝนตกต้องให้คนไปขอพระเวสสันดรให้เอาทานช้างนำมาเหยียบแผ่นดินนี้ฝนก็ตกพระราชาก็ส่งพราหมณ์8คนไปขอเนี่ยขอก็ได้ช้างมาทันทีเลยพระเวสสันดรก็มอบให้อ้าวพอให้ช้างเป็นทานเสร็จปั๊บชาวบ้านก็เดินขบวนเดินขบวนเต็มหน้าพระลานหลวงพระเจ้ากรุงสนชัยดูสิอำนาจล้นฟ้าเหลือดินพระเวสสันดรนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินอำนาจกองทัพจะตกลงเสนามันมีครบถ้วนจะฆ่าชาวบ้านเท่าไหร่ให้หยุดอยู่ในกำมือก็ได้แต่ไม่เอาเพราะมีธรรมะพระเจ้าสนชัยก็ถามถ้าพวกท่านมาเดินกันร้องไห้แหกกระเซอเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรมีปัญหาอะไรว่ามาเขาบอกว่าพระเวสสันดรนั้นเป็นราชโอรสของท่านที่ปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราชใช้ไม่ได้ช้างปัจจัยนาคคู่บ้านคู่เมืองก็ให้ทานแก่เขาหมดอีกหน่อยเขาก็มาขอประเทศชาติคนอย่างนี้มีโทษ อปีกาลกินีจังไรไม่ควรนั่งบ้านป้องเมืองปกบ้านป้องเมืองหนึ่งฆ่าทิ้งสองไล่ดีไปบวชถ้าชอบให้ทานพระเจ้าสนชัยก็ตัดสินใจถ้าอย่างนั้นเราจะจัดการเองการที่จะให้ข้าพระเวสสันดรเป็นลูกชายของเราทำไม่ได้แต่เราจะไล่หนีไปบวชเขาก็บอกให้ไล่หนีเร็วๆเธอบอกว่าขอเวลาหน่อยไม่เกิน3วันพระเวสสันดรได้รับคำสั่งอย่างนี้ให้ออกไปบวชท่านก็ขอเวลา3วันก็ให้ทานเทวสตะสตะมหาทานทานจนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านก็เดินทางออกจากบ้านซึ่งความจริงนั้นท่านมีอำนาจนะมีกำลังวังชามีทหารแก้วกล้าไปหมดก็ไม่เห็นจะเข็นจะฆ่าใครอำนาจล้นเพราะมีธรรมะนั้นประชาธิปไตยมันสอดคล้องกันกับสิ่งเหล่านี้เขาสามารถเรียกร้องอะไรต่ออะไรการที่เราจะใช้อำนาจบาดใหญ่ไปฆ่าคนมากๆกับการที่ให้เราตายสักคนเดียวเนี่ยมันยังดีกว่ายังพระเจ้าประเสริฐที่โกศลใช้อำนาจยิ่งใหญ่ฝันไม่ดี16ประการฝันแปลกประหลาดพวกหมอดูเนี่ยตัวชิบหายไปบอดพวกหมอดูนี่ทำลายเชื่อหมอดูเวลาใดแล้วมันชิบหายเวลานั้นเลยบางทีหมอดูดูแล้วก็ตัดสินใจผิดๆเข็นฆ่าคนลงไปด้วยการหมอดูดูลงไปพระเจ้าประเสริฐฝัน16ประการสุบินนิมิตฝันแปลกๆต้นไม้แค่คือเป็นดอกแค่ซอกเป็นผลฝันไปต่างๆนานาไม่สามารถนำมาลอยฟังหรอกมันเยอะเวลามันน้อยพอฝันอย่างนี้ก็ไปถามหมอดูก็บอกว่าโอ้ยพระสุขเข้าพระเสาแสกจำแนกเหตุเกิดอาเพศเคาะลุมสุมราศีลัคนาราศีลาหูเล็งพระเสาพระเสาเล็งพระสุขโอ้เกิดอาเพศใหญ่บ้านเมืองจะพินาศย่อยยับจะเป็นภัยอันตรายแก่พระสุขในกรไผ่ฟ้าอนาประชาราชที่ร้ายที่สุดก็คือว่าจะถึงกับพระราชบัลลังก์จะมีสามัญตราตังนครยกพยุหะแสนยากรมาช่วงชิงพระราชอำนาจจะเค้นขะพระบรมวงศานุวงศ์จะต้องสะเดาะเคราะห์แน่เป็นยังไงสตาขาดถาดหักลักคนว่าขึ้นมาแล้วจะต้องสะเดาะสะเดาะยังไงบูชาบอกว่าสัพพปาสะยันบูชาอย่างยิ่งใหญ่เด็กชาย100คนเด็กหญิง100คนช้าง100ตัวม้า100ตัวแพะแกะอย่างละพันเอามาผูกเชือกคอบูชาเด็กเหล่านี้เอามาฆ่าบูชาจึงจะแก้สะเดาะเคราะห์ให้ใช้อำนาจได้พระเจ้าแผ่นดินสั่งจับเด็กทั้งหลายมาเลยลูกใครล้างใครไม่รู้เอามาขังผูกไว้จะเชือกคอเพื่อสะเดาะเคราะห์มิฉะนั้นบ้านเมืองจะลุกไหม้โหราหนพระนางมัลลิกาอัคคมเหสีราชเทวีกำลังนอนหลับๆสะดุ้งตื่นตอนเช้ามาตื่นจากบรรทมได้ยินแต่เสียงร้องห่มร้องไห้ถามสนมนารีนี้มันอะไรกันแน่เมืองนี้ทั้งเมืองเต็มไปด้วยความทุกข์เหมือนกับอยู่ในห้วงแห่งมหันตภัยยิ่งใหญ่กว่าน้ำท่วมพายุเกถล่มปักใต้ยิ่งใหญ่กว่าแผ่นดินถล่มท่วมบ้านกระทูลปักใต้บ้านเราซะอีกนางนี่ก็ถามทวนสนมนารีก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสั่งเอาเด็กมาอย่างละร้อยละร้อยฝ่ายหญิงฝ่ายชายเพื่อจะมาฆ่าเชือดคอบูชายันเพราะว่าพระองค์ทรงสุบินนมิตรไม่ดีฝันไม่ดีฝันร้ายอย่างนี้อย่างนี้แหมมาถึงตรงนี้เองพระนางมริกาก็แจ้นไปเลยสาเด็จพี่ทำไมทำอย่างนี้ถ้าเราตัดสินใจอย่างนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายมันเกิดขึ้นความจริงนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมาจากการกระทำของพวกเราถ้าหากมันจะตายจริงๆให้เราสองคนตายแล้วคนทั้งหลายเขายังอยู่จะไม่เป็นการเบียดเบียนใครเลยขอพระองค์ทรงได้คิดใหม่ทรงได้คิดได้ดำริใหม่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับเกษมสำราญอยู่ที่เชตวันมหาวิหารตรงนี้ทำไมเล่าเสด็จพี่จึงไม่ไปถามพระองค์พวกหมอโหรเหล่านี้จะดีจะเก่งไปสักขนาดไหนขอให้พระองค์จงไปถามดูพอนึกได้นี่นี่นะเรียกว่าพันรยาที่ดีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก่อนเลยได้สติขึ้นมาได้สติขึ้นมาก็เลยตั้นไปที่โน่นเลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่ามหาบพิตรราชสมภารความฝันทั้งหมดนั้นมันจะไม่มีปริยายทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้หาไม่ได้แต่มันจะเกิดขึ้นแก่โลกนี้ในอนาคตท่านไม่ต้องหวาดกลัวแต่ในอนาคตนั้นคนจะเสื่อมตามศีลธรรมศาสนาจะใกล้จะหมดจะสิ้นไปแล้ว ก็จะเกิดปัญหาต่างๆโดยชนิดที่เราบอกคนไม่มีศีลไม่มีธรรมเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันจะเบียดเบียนกันจะเข็นฆ่ากันทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจโลกจะเกิดเดือดร้อนเที่ยวคุณโลกจะเกิดเดือดร้อนสมใหม่จังไฟโลกจึงเกิดเดือดร้อนเที่ยวคุณอลหอนคอบกคนบอดถือธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้องค์พระสัทธาไทยผู้ทรงงานหัวหอมทีสะท่างหนาปุ่นเมืองบ้านสีบุญไหวเขาเขียนไว้อย่างนี้ในหนังสือเป็นภาษาลาวหนังสือไทยน้อยหนังสือตัวธรรมใบลานซึ่งเป็นวรรณกรรมที่คนภาคอีสานก็ดีคนประเทศลาวก็ดีได้รู้จักกันดีในสมัยก่อนผู้เฒ่าผู้โอแต่ในสมัยนี้ก็เลือนลางจางคายเลือนหายไปไม่มีคนสนใจคนสมัยใหม่ก็อ่านไม่ได้ถ้าจะดีก็เรามาเขียนมาถอดออกมาเป็นหนังสือเป็นตัวหนังสือเป็นภาษาไทยอาตมาก็ยังคิดว่าจะต้องปริวัติสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาถ้ามีเวลา